Välkommen till Radio Maranata. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf. God morgon, då kommer vi till sjätte delen av den här serien jag gör om silvertrumpeterna. Det är ju en fråga om vilka signaler vi lyssnar till. Vilka signaler lyssnar Guds församling till? Signaler ovanifrån, vilket skulle vara önskvärt. Den som har öra, han höre vad anden säger till församlingarna. Eller lyssnar vi till signaler nerifrån, vilket verkligen inte är att rekommendera. Och när vi nu kommer till kapitel 16, då är det faktiskt ett kapitel där och helt ohyggliga signaler kommer från avgrunden, förklädda till riktigt bestickande teologiska argument. Av någon anledning är det andra gången under ett års tid som jag går igenom det här kapitlet. Jag gjorde det förra sommaren också. Och varför inte lyssna till den genomgången? Det blir en repris på ett sätt här då. Men det är ju det kapitlet jag i alla fall hade tänkt läsa igenom. Och då jag sände det här programmet förra sommaren, då sändes det den 29 augusti och hade då som ämnesrubrik Fyrfaten på kopparaltaret. Här följer det bibelstudiet. Varsågoda. Därför har revolutioner kommit att spela en väldig roll i historien. Man har gjort revolution. Man har gjort revolution. Det här finns också exempel på i Bibeln. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på frågan om revolution. Revolutionens, om vi ska säga, charm. Revolutionens lockelse. Den är ibland väldigt stor. Men den kan också vara väldigt ödesdiger. Då den ju kan komma att bli mycket blodig. Under den moderna tidens historia har vi ju haft ett antal revolutioner som verkligen har kommit att prägla världens utveckling eller tillbakagång. Och vi kan ju tänka på den franska revolutionen slutet av 1700-talet, de idéer som ledde fram till den. Vi har den ryska revolutionen under 1900-talet, den kinesiska och ytterligare ett antal revolutioner. Och det här har även skett i Bibelns tid. Juda skriver i sitt brev om några som han varnar för. Deras exempel snarare varnar han för. När han skriver som så i den elfte versen i sitt brev, som ju bara är ett kapitel. Ve dem. Ve dem. Vilka var det? Jo, han har nämnt något om de som avviker. Ve dem, skriver han. Det har trätt in på Kains väg. Det har för löns skull störtat sig Balaams villfarelse. Och har gått förlorat till följd av en gensträvighet lik Koras. Gensträvighet eller upproriskhet. Vem var denne Koras? Koras och hans kumpaner gjorde uppror mot Mose och Aron eller Eleazar i öknen. Och hur det gick till kan vi läsa i 16 kapitlet i fjärde Mosebok. Det står ju där ifrån början. Kora, son till Gishar, son till Keat, son till Levi, samt Datan och Abiram, Eliabs söner, och On, Pelets son av Rubens söner. Dessa tog till sig folk. Hur många var det då? Det var ett antal personer. De tog till sig folk och gjorde uppror emot Mose. Och de följde 250 män av Israels barn. Hövdingar i menigheten, ombud i folkförsamlingen, ansedda män. Och det församlade sig mot Mose och Aron och sa till dem: nu må det vara nog, nu må det vara nog. Hela menigheten är ju helig, alla är det, och Herren är mitt ibland. Varför upphäver ni er då över Herrens församling? När Mose hörde detta föll han ned på sitt ansikte. Sedan talade han till Kora och hela hans hop och sa: imorgon ska Herren göra kunnigt vem som hör honom till och vem som är den helige, åt vilken han ger tillträde till sig. Och den han utväljer, honom ska han ge tillträde till sig. Gör nu på detta sätt. Ta er fyrfat, du Kora och hela din hop. Och lägg eld i dem och strö rökelse på dem inför Herrens ansikte. Imorgon, den man som Herren då utväljer, han är den helige. Ja, nu må det vara nog. Ni Levi söner. Det här är ju ett ganska intressant argument faktiskt. Är det inte det som Kores formulerade? Nu må det vara nog, som det står här i tredje versen. Nu må det vara nog, hela menigheten är ju helig. Alla är det, och Herren är mitt ibland. Varför upphäver ni er då över Herrens församling? Skulle inte det vara ett argument att beakta? Hela menigheten är ju helig. Det hade ju Gud själv sagt. De skulle ju vara ett heligt folk, ett prästerskap inför Gud. Det här kommer vi att läsa exempelvis 19 kapitel i andra Mosebok och på flera andra ställen. Ett heligt folk, ett egendomsfolk. Då är väl hela menigheten helig. Men så heter det: varför upphäver ni er då över Herrens församling? Faktiskt, den kristna församlingens historia och väckelsekristendomens historia, för är ju det här en väldigt viktig fråga om det allmänliga prästadömet, eller hur? Som protestantismen har som en särskild, ska vi säga, ledande princip. Det allmänneliga prästadömet. Vi läser vidare det här kapitlet. I 8:e versen. Nu får det vara nog, sa Kora. Och nu får det vara nog, sa Mose. Men Mose sa ytterligare här till dem: hör nu, ni Levisöner, ni Levisöner. Det var alltså leviter. Är det er icke nog att Israels Gud har avskilt er från Israels menighet och givit er tillträde till sig så att ni får förrätta tjänsten i Herrens tabernakel och stå inför menigheten och betjäna den? Åt dig och åt alla dina bröder, Levi söner jämte dig, har han givit tillträde till sig, och nu står ni också efter prästadömet. Därför ta er tillvara, du och hela din hop, ni som har rotat er samman mot Herren. Ty vad är Aron att ni knorrar emot honom? Okej, nu blev det klarare vad som låg i det här argumentet. Hela menigheten är helig. Det som låg i den var ju faktiskt att de stod efter prästadömet. Och de var inte smorda präster som Aron och hans söner var. De var leviter, och de hade tillträde till helgedomen för att stå mellan folket och de smorda prästerna och hjälpa folket att föra fram sina offergåvor som de smorda prästerna Aron och hans söner sedan bar fram på altaret. Och Moses sände, heter det vidare här i 12:e versen, lät kalla till sig Datan och Abiram, Eliabs söner, men det sa, vi kommer inte. Är det inte nog att du har fört oss hit upp ur ett land som flöt av mjölk och honung? För att låta oss dö i öknen, vill du nu också upphäva dig till herre över oss? Ingalunda har du fört oss in i ett land som flyter av mjölk och honung, eller givit oss åkrar och vingårdar till arvedel. Eller tror du att du kan sticka ut ögonen på dessa människor? Nej, vi kommer icke. Och här kommer det tydligt fram vad som ligger i det. Det är verkligen ett uppror här. Gud hade givit löften att han skulle föra det här folket ur ett träldomshus i Egypten och in i ett löftesland som flöt av mjölk och honung. Men i deras föreställningar hade det nu blivit tvärtom. De hade förts ut ur ett land som flöt av mjölk och honung, Egypten, och hamnat i en öken. Och såg ingenting annat där än död. I 15:e versen stod det att Mose blev mycket vred och sa till Herren, se inte till deras offergå, inte så mycket som en enda åsna har jag tagit av dem, och ingen av dem har jag gjort något ont. Och Mose sa till Kora, du och hela din hop må inställa er inför Herrens ansikte imorgon, du själv och Des och Aron. Och var och en av er må taga sitt fyrfat och lägga rökelse därpå och sen bära sitt fyrfat fram inför Herrens ansikte. 250 fyrfat. Du själv och Aron må och ta var sitt fyrfat. Och det heter att det tog var och en sitt fyrfat. Det var alltså dagen därpå. La eld därpå och strödde rökelse därpå. Och ställde sig vid ingången till uppenbarelsetältet och Mose och Aron. Likaså. Och det här var lite märkligt. De var väldigt upproriska i sitt sätt att tänka och argumentera och uppträda. Men foga sig villigt i att göra som Mose sa då när det gällde det här med att ta fyrfat. Det fanns det inga invändningar. Tydligen så spelade det här, alltså de här, om vi säger, religiösa symbolerna då, helgedomen, tabernaklet och fyrfaten, det hade en så pass stor betydelse då för dem att de fogade sig i det. Men det heter i 19:e versen, Kora församla mot dem hela menigheten vid ingången till uppenbarelsetältet. Då visar sig Herrens härlighet för hela menigheten. Och Herren talade till Mose och Aron och sa, skiljer från denna menighet, så ska jag i ett ögonblick förgöra dem. Nu hör himmelens Gud av sig. Och vi förstår att han inte på minsta sätt håller med de här upprorsmakarna. Skiljer från denna menighet, så ska jag i ett ögonblick förgöra dem. Då följde ned på sina ansikten och sa, o Gud, du Gud som råder över allt kötts anda, ska du förtörnas på hela menigheten därför att en enda man syndar? Det var ju lite överdrivet att det var bara en enda man. Det var ju några stycken. Men bönens mening är ju klar. Inte ska hela menigheten behöva drabbas för att i alla fall en handfull män, några få, en enda man syndar. Då talar Herren till Mose och sa, tala till menigheten och säg, drag er bort från platsen runt omkring Koras, Datans och Abirams lägerställe. Och Mose stod upp och gick till Datan och Abiram, och det äldste i Israel följde honom. Och han talade till menigheten och sa, vik bort från dessa ogudaktiga människors tält och kom icke vid något som tillhör dem, på det att ni inte må förgås genom alla deras synder. Då drog det sig bort från platsen runt omkring Koras, Datans och Abirams lägerställe. Men Datan och Abiram hade gått ut och ställt sig vid ingången till sina tält med sina hustrur och barn, både stora och små. Och Mose sa: därav ska ni förnimma att det är Herren som har sänt mig för att göra alla dessa gärningar, och att jag icke har handlat efter eget tycke. Om dessa dö på samma sätt som andra människor dö, eller drabbas av hemsökelse på samma sätt som andra människor, så har Herren icke sänt mig. Men om Herren här låter något alldeles nytt ske, det att marken öppnar sin mun och uppslukar dem med allt vad de har, så att det levande farar ner i dödsriket, då ska ni därav veta att dessa människor har föraktat Herren. Och just som han hade slutat att tala allt detta, rämnade marken under dem. Och jorden öppnade sin mun och uppslukade dem och deras hus och allt Koras folk och alla deras ägodelar. Och de for levande ner i dödsriket, de med allt vad de hade. Och jorden övertäckte dem, och så utrotades de ur församlingen. Och hela Israel som stod runt omkring dem flydde vid deras rop, ty de fruktade att bli uppslukade av jorden. Men eld gick ut från Herren och förtärde de 250 männen som hade burit fram rökelse. Och Herren talade till Mose och sa: säg till Eleasar, prästen Arons son, att han ska ta fyrfaten ut ur branden, men kasta ut elden i dem långt bort. Till det har blivit heliga, och dessa fyrfat, det är mäns, som genom sin synd förverkade sina liv, de ska man hamra ut till plåtar för att därmed överdraga altaret. Till det har varit framburna inför Herrens ansikte, har därigenom blivit heliga. Och det ska så vara ett tecken för Israels barn. Då tog prästen Eleasa kopparfyrfaten som de uppbrända männen hade burit fram. Och man hamrade ut dem för att därmed överdraga altaret. Jag har läst 39 verser av det här kapitlet. Som i hela 50 verser. Fjärde Moseboks 16 kapitel. Och det är inte slut på tragedierna. Det är ett väldigt tragiskt kapitel som handlar om det uppror som anstiftades av Kora, Datan och Abiram. Men den 39 versen är inte minst intressant, och det står så här, jag läser om det. Då tog prästen Eleasar kopparfyrfaten som de uppbrända männen hade burit fram, och man hamrade ut dem för att därmed överdra altaret. När man överdrog altaret med kopparfyrfat, då överdrog man alltså ett kopparaltare. Det var kopparaltaret, eller brännoffersaltaret, som på det viset överdrogs. Det står så här i Andra Moseboks 27 kapitel. Jag läser 2 verser i början. Du skall och göra ett altare av akacieträ. Det här var flera kapitel, så fick ju Mose instruktioner om hur tabernaklet och allt som hörde där till skulle utformas. Och då var alltså altaret ett inslag. Det står: du ska åka ett altare av akacieträ. 5 alnar långt och 5 alnar brett, så att altaret bildar en liksidig fyrkant. Och 3 alnar högt. Och du ska göra horn därtill. Hon ska sitta i dess 4 hörn. I ett stycke därmed ska hornen vara. Och du ska överdra det med kopp. Så när Eleasar då tar kopparfyrfaten och hamrar ut dem för att överdra altaret, då överdrar han alltså altaret med koppar som redan var överdraget med koppar. Det var ju redan överdraget. det hörde ju till hur altaret skulle se ut från begynnelsen. Och det här har ju verkligen att göra med Guds tankar. Alltså, altaret gjordes ju för att det skulle frambäras offer för synd. Offergåvor, inte minst offergåvor för synd. Och det var alltså överdraget med koppar, det altaret. Så när det nu överdras med koppar så kommer det inte egentligen se särskilt mycket annorlunda ut. Och vad handlar det om? Det handlar om Guds försyn. Att han redan från begynnelsen visste och förstod. Säg på människan och hennes situation. Hennes situation som syndare. Och förutsåg alltså att det skulle komma såna här uppror. Ja, hela världens så att säga belägenhet. Som en värld som är fallen, en fallen värld, fallen, som har fallit i synd. Det har ju hela sin upprinnelse i ett uppror. Ett uppror då djävulen själv, som en gång var en ängel, gjorde uppror mot Gud. Och sedan ingav han också människorna att tvivla på Gud. Och trotsa honom. Och göra uppror mot honom. Det här kopparaltaret, det vittnar om detta. Ursprungliga uppror. Som fångat och färgat världen och mänskligheten och människornas tankar. Och det talar också om att Gud har berett en utväg. Berett en försoning. Och då får vi, för att förstå det bättre, vända vår uppmärksamhet till Herren Jesus Kristus. Herren Jesus Kristus, vårt kopparaltare. Den korsfäste. Är han inte vårt kopparaltare? Kopparaltaret skymtar ju fram när han ger sitt liv på korsets trä, synlig för alla. Kopparaltaret handlar om jämlikhet. Och vi vet att Jesus blev vår jämlik. Han antog tjänareskepnad när han kom i människogestalt. Läs vi i Filipperbrevets andra kapitel. Men vi gör ett stort misstag om vi menar att hans gärning bara handlar om ett kopparaltare. Om vi tar utgångspunkten och tar hjälp och vägledning av Gamla testamentets förebilder, så förstår vi att det är mer än ett kopparaltare. Det finns minst tre altaren i tabernaklet. Det är kopparaltare som står framme öppet, som står på själva, ska vi säga, det område som avgränsas visserligen, men inte är i själva tabernaklet, inte i tabernaklet, utan på förgården. I tabernaklet har vi ytterligare ett altare som kallas för rökelsealtaret, och sedan ytterligare ett altare som kallas för nådastolen. Nådastolen. Och det är visserligen så att alla prästerna kan göra tjänst vid kopparaltaret, som också är synligt för alla leviter och för hela folket, beroende på hur nära de kommer. Men rökelsealtaret är inte synligt för alla, och dit kommer endast de smorda prästerna. Och nådastolen är definitivt inte synlig för alla, och dit kommer endast översteprästen en gång om året. Enligt Hebreerbrevet så omfattar Jesu försoningsverk alla dessa tre altaren Och han har med sitt eget blod, inte med tjurars och bockars blod, gått in i själva himmelen för vår skull. Enligt Hebreerbrevets 9:e kapitel, verserna 12 och 24. Revolutioner har uppstått även alltså under den kristna församlingens historia. Kan något gott komma ur revolutioner? Jag tror att liksom fyrfaten som blev kvar efter Koras av Datans och Abirams uppror, så kan också något gott komma ur de politiska revolutionerna ifall Jesu Kristi, ifall bilden av Jesus Kristus befästs. Och det tror jag den gör genom martyrernas vittnesbörd, det som blivit martyrer under ateistiska politiska regimer, har liksom befäst både Jesu mänskliga sida, kopparaltaret, korset där Jesus gav sitt liv efter att ha bedit: Fader, ske icke min vilja, liksom hans gudomliga, eftersom deras vittnesbörd pekar rakt in i evigheten och mot den korsfäste som har blivit förhärligad och som befinner sig på högra sidan av majestätets tron i himmelen. Ära vare Gud. Radio Maranata som sänder, och du hör just nu en sång, en liveinspelning från Maranata-församlingen tidigt 90-tal. Och innan dess så hörde vi Hans Lindelöf i den sjätte delen i serien om silvertrumpeterna. Samtliga delar i den här bibelstudieserien finns att lyssna till på vår hemsida och på Maranata podcast. Så vill du ha kontakt med oss, är du välkommen till vår hemsida på maranata.se. Det går också bra att ringa 070 201 60 20. Med då orden tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Medén. Det här är Radio Maranata. Gud välsigne dig, upp på återhörande.